زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے وینو کی لڑلائی خیستان زک بشر دے زار سپنستالیم زخمی پر هر پر هر دین ڈرپ میڑا نجم جنگی دلے زکپ سرو منو لڑلے ڈرپ میڑا نجم جنگی دلے زک پسرو اینو لڑلے کاری سرو لمبو کس وی زکر دے کاری سرو لمبو کس وی زکر دے وینو کی لڑلائی خیستان زک بشر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے وینو کی لڑلائی خیستان زک بشر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے د تاریخ نونو یالے دے د اریانا د غروز نرے دے د تاریخ نونو یالے دے د اریانا د غروز نرے دی ور کڑای خپل سر دے زکا دین بند ور کڑای خپل سر دے وینو کی لڑلائی خیستان زک بشر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے د دین پنن باندے قربان شو تیر لخ غلام اول زان شو د دین پنن باندے قربان شو تیر لخ غلام اول زان شو دا سے ڈکل غیرت زم دل پر دے دا سے ڈکل غیرت زم دل پر دے وینو کی لڑلائی خیستان زک بشر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے زار سپین تلو زخمی پر هر پر هر دے دا چی پخلا می خندان آشتا زما دمی آشنا آشتا دا چی پخلا می خندان آشتا زما دمی آشنا آشتا خدا څنګه غمونو ډک اختر دے خدایا څنګه غمونو ډک اختر دے وینو کې لړلای پرستار زت بشر دے زار زار زار زار سپین سالم زخمی فر هر هر هر دے ترشو تن کئی کولی زانینا مرگی اکڑو خواقنا غلانینا ترشو تن کئی کولی زانینا مرگی اکڑو خواقنا غلانینا یار می ګور عباسی ډیر بخت ور دے یار می ګور عباسی ډیر بخت ور دے وینو کې لړلای خستار لزت بشر دے زار زار زار زار سپین سالم زخمی فر هر هر هر دے زار زار زار زار سپین سالم زخمی فر هر هر هر دے زار زار زار زار سپین سالم زخمی فر هر هر هر دے وینو کې لړلای کستان زک بشر دے زار زار زار زار سپین سالم زخمی پر هر پر هر دے سپین سالم زخمی پر هر پر هر دے سپین سالم زخمی پر هر پر هر دے